ister öldür ister as. Haydi güzelim kundurana tek tek bas. Haydi güzelim kundurana tek tek bas. Ben karışmam ister öldür ister as. Ben karışmam ister öldür ister as. İster öldür ister as. Ben karışmam ister öldür ister.